Nogen synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Det er jo sådan for tiden, at hvis man skuer mod højrefløjen i det politiske landskab, så ser man bare borgerkrig og sammenbrud, så langt øjet rækker. Men hvad hvis man kigger mod venstre? Hvordan påvirker eksistensen af midterregeringen egentlig rød blok? Virker den ikke også til egentlig at være ved at gå op i furene? Den der karakterisering af yderfløjene som nogle vanvittige personer, den anerkender jeg slet ikke. Der kan da godt nogle gange være uenig med enhedslisten, men jeg har aldrig oplevet de skøre. Er vi close? Det ved jeg ikke. Det er jo chefen, vi mangler. Jo, men det er stadigvæk 5 minutter over tid. Ja, ja. Og vi er det borgerlige i København. Og der er punktlighed, det er bare et af de allerøverste. Det er jo en borgerlig dyd i ja, høj grad. Altså det er nummer to eller nummer tre. Hvis man ikke kommer til tiden og staver folks navne rigtigt, så er man fortabt i journalistik. Ja, og husk at slutte der, når avisen er overstået. Ikke? Ja, så der ikke hænger papirerne ud i bunden. Det vil jo aldrig nogensinde gå, skulle stå og folde den op. Altså. Nå, der har vi Martin Krasnik. Goddag, 5,5 minut forsinket. Ja, hvad siger de egentlig om folk, at de kommer? Ja, hvad det, siger det? Det viser, at de har en grundlæggende arrogance over for deres medborgere. Andet viser det sådan set ikke. Respektløs nærmest. Ja. Nej, arrogance falder passer okay. Bedre. Siger det noget om, hvor man placerer sig sådan rent ideologisk egentlig, den slags punktlighed og ordentlighed? Det er stærkt venstreorienteret. Punktlighed? Nej. Punktlighed er en borgerlig dyd. At se stort på det. At se stort på det. Det er stærkt venstreorienteret. Kulturradikalt måske. Ja. Okay. Ja. Det går jo ikke så, når man tænker på, at dette er et borgerligt medie. Lige mit synspunkt. Arne og Hans. Apropos det der med det venstre eller det højre orienterede, så har jeg lige set den seneste voksmetermåling. Har I det? Ja. Ja, ja, ja. SF er nu det næststørste parti. 13,6%. En fremgang på 5 point. Faktisk er der andre målinger, hvor de har været op på 15,5% af stemmerne. Enhedslisten til gengæld er gået et par procentpoint frem kun og står på 7%. Men altså SF, næststørste parti, hvilken sådan umiddelbar følelsesmæssig reaktion får man så fra to gamle rotter, som jeg er? Jamen, det meget tyder på, at det er sådan et blevet tilflugtssted for Socialdemokraterne. Men det er da vildt, det næste også. Ja, det er da helt vildt. Det er da helt vildt. Ja. Man skal jo tilbage til Willy Søvndals heydays for at se noget lignende. De varede så ikke så længe. De varede jo ikke frem til næste valg. Og så det. Men det er jo tydeligvis, at det er et tilflugtssted for utilfredse Socialdemokrater, som er vrede over bededagsballaden, tyder det på. Så ja, de flygter over til noget, som de synes er mere egentlig mere socialdemokratisk end Socialdemokraterne. Altså, det er jo meget, meget høj tilslutning til SF'erne, men det er jo sådan lidt optisk bedrag, det der at sige, jamen, nu er det så Folketingets næststørste parti i meningsmålingerne, fordi det afspejler jo, at det blå Danmark har delt sig op i de her meget berømte blå dværge, som hver for sig ikke kan blive ret store. Så det med det næststørste, det er sådan. Okay. Sådan er det blevet. Nu lægger du også en eller anden form for ansats til at forstå det, der foregår på venstrefløjen. Lidt på samme måde som højrefløjen måske, som et sted, der ikke er helt så funktionelt, som man egentlig skulle tro. Altså, det ser ud som om, det muligvis kan være lige så splittet. I hvert fald, hvis man ser det med en vis på en vis afstand som højrefløjen, fordi der foregår noget derude, som egentlig ikke bliver talt så meget om mellem de to partier. Hvad er forskellen på opbakningen lige nu, SF, Enhedslisten? Jamen det er tydeligt, at SF, der ligesom vinder på det her uro, der er omkring Socialdemokratiet. Altså det er Socialdemokrater, utilfredse Socialdemokrater, som ser ud til at gå til SF. Det er jo ikke sådan, at folk rykker voldsomt til venstre, en lille smule til venstre måske. Men generelt er det, som om de bare tager fra Socialdemokratiet. Og der er måske for Socialdemokrater, som de jo stadigvæk er mange af de her vælgere, er SF mere spiseligt end Enhedslisten. hvad sagde du der? Altså socialdemokrater, som de jo stadig er resten af de fleste af disse vælgere? Mange af vælgerne er jo grundlæggende socialdemokrater, som bare synes, socialdemokratiet er lidt skævt kørende i øjeblikket i alliance med Venstre og Moderaterne, og så er SF måske mere spiseligt end Enhedslisten. Jeg tror, man må sige, at danske vælgere er rimelig moderate i al bred almindelighed. SF's position er meget moderat. De fortæller, at de er imod bededagen, som er det eneste, vi har talt om, altså dens afskaffelse som fridag. Enhedslisten var meget, meget keen på, at vi skulle have folkeafstemning om det, som ville være noget af en rystelse af dansk politik. Og der tror jeg, at de fleste vælgere vil sige, den er lige vild men nok. Men der var så meget energi i det, ikke? Man troede jo på, at Enhedslisten ville høste meget på netop at stå fast på det der krav om folkeafstemning. Og i hele taget stemningen... Nej, det synes jeg... Det er slut. Ej, men der var jo så meget energi i det. Prøv at høre, Pelle Dragsted, der endda rettede skytset jo ikke mod regeringen, men mod SF. For regeringen står jo ikke længere helt alene med ansvaret for, at det her lovforslag trumles igennem på den måde, det gør. Fordi vi har jo i mindretallet en mulighed. Vi har en grundlov i det her land, som giver et stort mindretal i Folketinget mulighed for at sende en lov til folkeafstemning, når den er vedtaget. Men desværre har nogle af de partier, der kunne have sikret sådan en folkeafstemning, også svigtet i den her sag. Også svigtet lønmodtagerne. For i går om eftermiddagen, der meldte SF ud, at de ikke ville medvirke til en folkeafstemning. Ja, her har vi altså en front, der åbner sig mellem SF'er og Enhedslisten, som Enhedslisten så ikke rigtig lukrerer på. Hvorfor? Altså uanset smag og behag, så kan man, man kan jo høre, at det er en opgejling af en almindelig politisk dagsorden til en relativt, jeg vil ikke sige rabiat, men i hvert fald radikal løsning på et problem. Nu skal vi altså til folkeafstemning. Vi skal have vist den regering, at den ikke har magt til noget som helst. Der er så noget næsten revolutionært over altså, det. Altså, var der en halv million mennesker, der skrev under på den der? Altså, hvorfor de ikke... Det er jo det nemmeste i verden at skrive under. Man skulle da tro, at flere var ind hos Enhedslisten. En netunderskrivning er det jo det nemmeste i verden at skrive under. Men sagen er jo, altså... Han ændrer jo også demokratiets vilkår her, fordi han siger, at det at stemme imod et lovforslag i Folketinget betyder faktisk ikke, at man er imod, hvis man ikke vil have det ud på gader og stræder til folkeafstemning. Det er ikke nok at stemme imod i Folketinget. Altså, Folketinget tæller simpelthen ikke. Nej, men nu det er jo også en... Nu har I også talt ned med jeres set sådan... Altså lange, historiske og også lidt pragmatiske tilgang til det. Man skulle da tro, at der var flere kredsede, at stemningen var vandret mod Enhedslisten. Almindelig anerkendelse af det repræsentative demokrati, at Folketinget, man stemmer i Folketinget for eller imod, og hvis man stemmer imod, så er man imod. Men det er jo sådan lidt, hvem fanger opvinden? Hvem fanger det, der kan bære? Det så vi jo også på den blå fløj. Det var forskellige partier, som var oppe, og så røg de pludselig ned, og så var det vandopslag, der løb med det hele. Det her, det er noget med, hvor hårdt skulle det doseres? Det var en diskussion, man også havde i fagbevægelsen. Hvor hårdt skal det doseres, det her drabelige magtopgør med regeringen? Og der har Pelle Dragsted, han vil jo aldrig indrømme det, men hvis man trykkede ham hårdt på maven, så ville han nok sige, nå, måske fik vi spillet den lidt for hårdt alligevel. I hvert fald er det, som du siger, det er jo baggrunden for din udmærkede undren. Det er jo SF'erne, der har taget det hele. Enhedslisten er sådan kun krøbet op i meningsmålingerne. Hvad er forskellen på de to partiers vælgere, hvis der stod nogle af dem her i studiet sammen med os? Hvem vil det så være? Det er nok lidt svært at definere sådan, men Enhedslisten er jo blevet, er jo kommet ud af den gamle venstrefløj. Det er jo dannet af DKP, kommunisterne, af VS, af trotskisterne, Socialistiske Arbejderparti. Dannet altså en sammenslutning af forskellige venstrefløjspartier, men er blevet noget andet, er blevet sådan identitetspolitisk, miljøpolitisk, klimapolitisk ting, som er meget for unge vælgere. Og SF er mere sådan gammeldags venstreorienteret, højskolevenstreorienteret. Altså, de er jo konvergeret meget mod hinanden, mens de begge to var støttepartier for Mette Frederiksen, hvor det store brud kom, da det viste sig, hvilke holdninger man skulle have til hvem, der havde skylden for, hvad der skete i Ukraine. Det var sådan set på de andre områder, der var de variabler inden for samme synspunkt. Men nu står de så over for, nu er de begge to udenfor, nu skal de finde den rigtige dosering af, hvor hårdt skal vi gå til dem, som har magten i øjeblikket, og hvor meget skal vi indsmige os i et forsøg på at få indflydelse? Indignation eller pragmatisme, det er de to vægtskåle. Ja, og nu du taler om pragmatisme, så var det præcis det, Pia Olsen Dyhr, SF's forkvinde, var inde på forleden dag, da hun definerede partiets slægtskab, ikke med venstrefløjen, med de borgerlige. I SF's DNA ligger der jo en anden historie på venstrefløjen end i nogle, for eksempel Socialdemokratiet og Enhedslisten, om samarbejde med Venstre. Altså partiet Venstre, Radikale Venstre og SF har jo noget historie til sammen. Vi har noget grundtvigiansk til fælles, vi har noget omkring friskoler, vi har noget om det decentrale demokrati, som går mange, mange år tilbage, helt tilbage til, hvad vi diskuterede, sådan, SF's sjæl i 80'erne, det bevægelsernes sjæl og sådan noget. Det her, det var altså Pia Olsen Dyhr på noget, de kalder informationsforsamlingshus. Hvorfor er det, hun har behov for at præcisere et slægtskab med Venstre? Det er, fordi hun repræsenterer noget i SF. SF har forskellige strømninger og fløje, og hun er ligesom repræsenteret i gamle dage, man kaldte den grønne fløj i SF, som var sådan lidt højskoleagtig. Og det er jo, SF's historie er jo lidt spøjs, fordi det blev stiftet som udbryder af kommunistpartiet i 59. Og der var det jo bare sådan set et reformeret kommunistparti, der ikke længere havde noget til fælles med Østeuropa. Og det var stadigvæk kommunister. Men så i 70'erne får de jo virkelig masser af folk ind, som er fra hippiebevægelsen, fra miljøbevægelsen, fra kvindebevægelsen osv. Og så ændrer partiet fuldstændig karakter og får den her sådan højskole-tilgang til politik. Meget mere sådan basisdemokratisk, og man sidder og diskutere resolutioner på landsmøder til langt ud på natten, om den ene formulering og den anden formulering, indtil alt fløj, der slidt af bukserne. Hmm. Men det er jo ikke kun noget, hun har behov for at sige, at Pia Olsen Dyhr, altså der er også noget om det. Man kan godt mærke det, når man er på landsmøder og årsmøder, den forskel. Altså Enhedslisten er med det her revolutionære afsæt i de her småpartier, noget, der har noget med arbejderklassens enhed at gøre, ligesom Socialdemokratiet også er udsprunget af det her med arbejderklassens enhed og arm og ben ind i bussen, hvor SF'erne, som han siger, de får et kæmpe tilskud af folk, hvor selve diskussionen og basis- og højskoletænkningen bliver noget meget centralt, hvor de får vasket de der kommunistiske asser, som de har meget med, lige da partiet er dannet. Der er det jo en slags, skulle vi prøve socialisme stadigvæk, men nu også med demokrati. Men det handler vel mest om identitet, og måske lidt mindre om politik og politiske forskelle, for det er sandt at sige svært rigtigt at kende forskel, synes jeg, udefra på Socialdemokratiets venstrefløj, eller det, der engang var det, og SF. Jamen i hvert fald et del af Socialdemokratiets venstrefløj, fordi det er, altså SF har jo aldrig sådan haft stærke rødder i fagbevægelsen, for eksempel, hvor der er det her mere sådan kamporganisation. Der har SF haft noget andet, nemlig det her nogle andre bevægelser, som er meget mere sådan basisdemokratiske. Så det er dels form, men det er jo også politik. Altså for eksempel, at som hun selv nævner, friskoletanken og decentralisering og så videre, som jo ikke er en socialdemokratisk tænkning. Det er jo stat og styring. Ikke? Jo, men hvis man så tager et meget aktuelt politisk spørgsmål ind i den her ligning, Arne-pensionen og de planer, regeringen har ifølge kritikerne med at drosle den ned og forringe den, så burde det jo styrke Enhedslistens angreb på regeringen hen over SF. Jo, de vil jo tale i munden på hinanden, SF og Enhedslisten, i indignation over det her. De er begge to forligsparter bag de pensionsordninger, man taler om nu. Men det er en diskussion, som først er begyndt for alvor nu, og som sikkert først vil kulminere til efteråret, hvor der skal til at forhandles for alvor. Sådan har jeg i hvert fald forstået det. Så der bliver det igen en konkurrence om, hvem kan ramme det rigtige indignationsniveau. Altså Pelle Dragsted kan jo gå i gang med at samle opbakning til at se, om han kan sende noget til folkeafstemning her også, men det gør han nok ikke. Hvordan går det egentlig med revolutionen i Danmark? Den er ikke op at køre for øjeblik, så vidt jeg forstår. Altså, det er jo, altså, man må bare sige, det kan godt være, der står noget om socialisme og revolution i Enhedslistens program og i SF's. SF er jo ikke noget revolutionært parti. Det er et demokratisk parti, som heller ikke engang vil have folkeafstemninger. Men Enhedslisten har jo opgivet revolutionen reelt. Det er jo blevet moralparti, der går op i, om vi spiser kød, om vi kører i bil, om vi kører i dieselbil, og om der er kvinder i aktieselskabsbestyrelser osv. Altså det med en socialistisk samfundsomvæltning, det findes jo ikke på rød side. Det er sådan nogle små sekter helt ude i Københavns Nordvestkvarter i en bogcafé, som sjældent kommer ud i dagslys. Altså i virkeligheden så har spørgsmålet om socialisme, det har jo meget, meget sjældent fyldt noget for alvor. Der var nogle folk i DKP lige efter befrielsen, som havde drømme om, at de kunne lave en bred front, således at man kunne tage magten, og det blev så dementeret af virkeligheden, fordi hele vejen igennem så har det handlet om at forsøge at være dem, der tvinger Socialdemokratiet til at føre socialdemokratisk politik, sådan som man synes, den ægte socialdemokratiske politik er. Den dag i dag hører man jo folk fra venstrefløjen fortælle, hvad de mener er den rigtige politik, Socialdemokratiet står for og stod for i 30'erne. Der var de et arbejderparti, siger man. De lavede sig om til et folkeparti, programmatisk osv. Og der var de også imod Socialdemokratiet. Ja, det er konstanten, men det sjove det er, at jo tættere det kommer på en forløsning, at man ligesom kommer sammen med Socialdemokraterne, jo større er risikoen for, at det går galt. Det er det gjort adskillige gange. Det gik galt efter det røde kabinet, 66-68-67, og det gik galt op til jordskredsvalget, hvor man havde et SSF-flertal op til, hvor Socialdemokratiet og SF tilsammen tabte 30 mandater, og det gik den onde lyn også galt, da man kom i regering sammen fra 11 til 15, var det, ikke? Det er jo et afstandsparadoks på en måde. Man forsøger hele tiden at presse Socialdemokratiet til at føre socialdemokratisk rødere og rødere politik, altså det klassisk. Og når det så lykkedes, fordi man selv får magt, så falder det fra hinanden. Jamen, det var jo Axel Larsens udtryk, da han dannede SF. Det skulle være et katalysatorparti. Mm. Det er jo dem, der skulle få Socialdemokratiet til at være socialdemokrater. Men problemet er jo, når Socialdemokratiet gør det, så er der måske ikke brug for de her partier. De har det faktisk bedst, når Socialdemokratiet er over på den forkerte side. Altså, den røde hare, den suser frem mod den langsomme skildpadde, men den må altså ikke, den må ikke nå for tæt fordi så går det galt. Hvordan passer, meget flot billede. Det er flot. Ja, det var flot. Det er i hvert fald specielt. Men altså, hvordan passer det så med den undersøgelse af en tese, som flere heriblandt, jeg selv jo har fremlagt ved dannelsen af den her midterregering, trebande karambolieregering, nemlig tesen om, at en centralisering af magten på midten vil radikalisere fløjen. Altså det vil simpelthen det vil skubbe fløjene ud og tvinge dem til at blive mere ekstreme og mere radikale, præcis som man har set i udlandet. Hvordan passer den her diskussion på venstrefløjen egentlig? Det passer ikke særlig godt. Det passer ikke særlig godt. Fløjene bliver radikaliseret på sådan en særlig dansk moderat måde. Altså de bliver radikaliseret ved SF og ved Liberal Alliance, som jo begge to er partier, der egentlig står tæt på midten. Liberal Alliance er jo ikke nær så revolutionære, som de var i dag, da de blev dannet, og det er SF heller ikke. Det er sådan en moderat revolutionær stemning. Tesen ville jo på en eller anden måde have krævet, at Enhedslisten var styrtet frem. Ja, og Nye Borgerlige. Med Pelle Dragsted på barrikaden. Men Martin, er det ikke dig, der har den tese? Jo. Er det ikke historieforfalskning? Det er jo ikke han som mig. Vi kan jo ikke forklare det. Nej, jeg sagde flere her under mig selv. Okay. Altså, der er en kæmpe systemkamp i øjeblikket om den her regering skal være et langvarigt projekt, eller om det skal smuldre. Men så længe den sidder ved magten, og der ikke er udsigt til, at den forsvinder, så vil der være stærke strømninger. Det er også det, han siger. Stærke strømninger som SF og Vanopslagh, som vil forsøge at sige, kan vi komme ind og få noget indflydelse på den? Det er jo ikke noget, der gør de partier mere rabiate, men til gengæld så får de vælgeropbakning. Ja, og Socialdemokraterne, de må jo se på SF's vælgertilslutning. Nogle af dem vil sikkert sige, at det er lige meget, det bliver i familien, når der er valg, så bliver de hos Rød Blok, men de kan jo ikke være helt ligeglade med en så voldsom afskældning af deres vælger. De synes jo ikke, det er sjovt at ligge på 21% eller 22%, som de gør i sådan snitmålinger. Men de trøster sig lidt ved at sige, der lå vi også i august sidste år. Jo. Altså men få måneder før valget. Men hvor alvorligt tager de SF's fremgang? Jamen, de tager ikke SF's fremgang altså alvorligt. De vil være mere bekymrede, hvis de stemmer røg andre steder hen. Så længe de ryger til SF, er det nogenlunde til at leve med. Opfatter de egentlig selv i Socialdemokratiet SF som en socialdemokratisk afdeling? Ja, det tror jeg, man må sige. Altså, at de har nemmest ved at forstå SF'erne, hvis SF'erne bare gør det, som Socialdemokraterne synes er det rigtige. De kan indimellem have en lidt sådan magtarrogant holdning til, det er svært at forstå, hvorfor de egentlig skal have egne positioner. Men der er jo ikke, altså så dramatisk det end er at tage sig ud, så der er jo ikke noget sådan magtrystende i øjeblikket i, at der er de forskydninger mellem Socialdemokratiet og SF. Der er jo også langt til valget, så det er det, der er pointen. Ja. Men jeg kan huske, og det er bare sagt for det historiske skyld, jeg arbejdede på en SF-avis i midt-slut 80'erne, og der var SF også i fantastisk fremgang. Og der var det sådan blevet mode i SF, der talte man om arbejderflertal, det var det helt store. Der var det mode at sige, ja, det er for tiden største arbejderparti. Altså, sådan omtalte de Socialdemokraterne. Så der havde de den der drøm om, at vi kan komme op og være jævnbyrdige med dem. Det falder som en nok i leje igen. Enhedslisten, det er bare det sidste spørgsmål i denne omgang. De herrer, Enhedslisten har peget på Pia Olsen Dyhr som statsministerkandidat. Kan man forestille sig, at SF bliver ved med at vokse, og at vi frem mod valget kommer til en situation, hvor SF også bliver nødt til at stille sig selv spørgsmålet, om de egentlig burde pege på deres egen partiformand? Altså lige nu har de to partier på en god dag 4-25% af stemmerne, og det er på en meget god dag, så det er ikke særlig aktuelt. Nej, men det er en fjerdedel af stemmerne. Det, ja, det, er det bliver man ikke statsminister af, fordi Socialdemokratiet kommer nok ikke til at pege på SF's formand som statsminister, uanset hvordan det ser. Tror du ikke det? Nej, det tror jeg bestemt ikke. Og det andet er, Pia Olsen Dyhr ved jo godt, i det øjeblik, hun meldte sig som rød statsministerkandidat, så vil hun blive mødt af Enhedslisten med 10 ultimative krav, vi støtter ikke kun, hvis du går ind for dit og dat og dut. Så, altså, nej da. Altså, okay. I forvejen er Enhedslisten voldsomt optaget, hvordan de kan få nogle fat i nogle af SF's stemmer på det her bededags for noget, for eksempel. Så nej, det har de da ikke lyst til. Man kan sagtens forestille sig, at SF bliver stærkere. Altså, det tror jeg. Og også uden at Socialdemokraterne betrykker sig, fordi det er jo nogle rå dagsordner, vi skal igennem universiteterne og tilbagetrækningsordningerne. Men det er jo sådan en stedfortrædererklæring i Enhedslisten. Siger, kan I ikke gå frem og tage den? Altså, og det lyder som om, I køber heller ikke helt. Lyder det på stemningen her i studiet? Tanken om, at det går lige så grumt til på den, altså på venstrefløjen, som det gør på højrefløjen. De er nok splittelsen er lige så voldsom. Jamen, de er nok lidt mere vant til at, altså Enhedslisten har det jo ikke så dårligt med den her situation, fordi så kan de komme ud og demonstrere og kræve aktion og kræve folkeafstemning og så videre. Der er jo en aktivistisk tradition på venstrefløjen, som ikke er på højrefløjen, og derfor kan man godt finde sig til rette i det her. Selvom de ikke vokser mere. 7%. Ja, det er heller ikke så dårligt endda, men de vil jo gerne være noget mere. Tak skal I have. Begge to. Arne, du skal til at sige noget? Nå, men jeg vil bare sige, at revolutionen var jo forsøgt på højrefløj, og det var jo det, Hans skrev om i sit udmærkede ugebrev her, og den er jo udslugt. Ja. Den er i hvert fald udskudt. Tak til Information for lån af klip. Det var Birgit Nissen Petersen, der tilrettelagde og producerer. Jeg har ikke næste uge. Nej, det har vi konstateret. God, så I må, god, selv, god I må selv bestemme, hvad I vil tale om. Det må vi jo se i næste uge. Vi skal snakke om den medarbejderstyrede avis. Ja. ØD og sådan noget. Hvad blev der egentlig? Det har jeg også prøvet, og det var også på den der socialistiske weekend, og, når vi skulle finde ud af, at der skulle fyres en, og når vi havde ansættelsessamtaler. Men var I tager alle sammen med til det? Vi var jo ikke så mange, vi var jo fem. Okay. Lars Olsen og... Ja. Til medarbejdersamtaler? Ja, til altså ansættelsessamtaler. Og hvad så, når I skulle fyre nogen? Det snakkede vi også frem til. Hvem er jeg, der skulle fyres? Ja. Nå, men der var en, der var så doven. Det var en af mine bedste venner. Altså, han var så doven, så han sagde, den tager jeg. Han var outlieren. Det kan jo godt lade sig gøre. Socialisme er en mulighed. Nogle synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.